함께 노세 번째 스타디오 헬멧 Goedemiddag allemaal en hier zijn we dan weer live vanuit het kasteel van Sinterklaas. En ja, ik hoorde net op de radio dat Sinterklaas is hier, dat er in Spanje verkiezingen zijn. En ik weet niet of Sinterklaas mee kan doen aan die verkiezingen eigenlijk. Ik heb hier Bram bij me staan. Bram, wat denk jij er nou van? Oh, dat kan ook, hè, dat je je stem aan iemand anders overgeeft. Dat is hier met de verkiezingen ook. Dat iemand voor je stemt. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Het parlement van Spanje, de Sinterklaas moet daar toch ook iets over te vertellen hebben, lijkt me. Dat denk ik wel. Ja. Nou, maar daar hebben wij verder niks mee van doen, gelukkig. Want wij gaan hier vandaag bezig met het kasteel. We zijn hier weer live. Het is prachtig weer. De zon schijnt, hebben we net ook op het journaal gehoord. In het zuiden schijnt de zon. Nou, die hebben we. En het is heerlijk weer, dus Bram, ik stel voor dat ik jou weer op pad stuur. En dat jij eens even gaat peilen hoe het hier in het kasteel is en of er nog het een en ander is waar je iets mee kunt. Iets leuks of iets spannends of ga gewoon eens kijken wat er weer allemaal aan de hand is. Het ziet er buiten gezellig uit, dus ik denk dat ik maar heel snel naar buiten ga. En dan zie ik jou zo weer, Karen. Oké, dat is goed. Dan horen wij straks meer van Bram. En dan denk ik dat we nou eerst maar eens even naar een lekker stukje muziek moeten gaan luisteren. Pedro. Ja, Bertoni. Ben jij nou ook niet blij dat wij na deze zware zeereis weer in Nederland zijn aangekomen bij al die lieve kindertjes? Oh, leuk! We zijn de piep-piep-pitten en we gaan genieten, want we zijn nu weer in Nederland. We zijn de piep-piep-pitten en we gaan genieten, en we geven ieder kind een hand. We zijn de piepen, we zijn de piepen, we zijn de piepen, hoi! We zijn de piepen, we zijn de piepen, we zijn de piepen, hoi! De spullen bracht ons weer naar jullie landje toe. Een mooie reis, we zijn niet moe, dus we kunnen weer gaan zingen. Doe maar met ons mee, dan wordt het weer fijn. Om te dansen ben je echt nooit te klein. Dans maar, ga niet staan te dringen. Ja, wij gaan weer over alle daken. Breng een pakjes mee voor ieder kind. We gaan genieten, want we zijn nu weer in Nederland. We zijn de piep, piep, pieten en we gaan genieten en we geven ieder kind een hand. Wij zijn de pieten, wij zijn de pieten, wij zijn de pieten, hoor! Wij zijn de pieten, wij zijn de pieten, wij zijn de pieten, hoor! Een Sinterklaas is jarig en hij is zo blij. Weer een jaartje ouder, maar nog van de partij. Hij is nu vast al meer dan 100. Reizen op de boot, dat is hij gewend. Maar dat Sint al jullie namen nog kent, is iets wat ons zeer verwondert. Ja, wij gaan weer over alle daken. Breng een paar Pieten, wij zijn de pieten, hoi! Wij zijn de pieten, wij zijn de pieten, wij zijn de pieten, hoi! We zijn de piep, piep, genieten en we gaan genieten, want we zijn nu weer in Nederland. We zijn de Piep-Piep-Pieten en we gaan genieten en we geven ieder kind een hand. We zijn de Piep-Piep-Pieten en we gaan genieten, want we zijn nu weer in Nederland. We zijn de Piep-Piep-Pieten en we gaan genieten en we geven ieder kind een hand. Droomde ik dat ik kleiner was. Was verdwaald. Dat hij de weg kon wijzen met de zon weer terug. Ja, Karin, wij zijn op zoek naar Bram, hè? Ja, Bram, kun jij je melden? Ja, Karin, ik kan me zeker melden. Nou, en ik hoor het al aan al het geluid om je heen. Jij staat weer buiten bij de wachtende rij of zo? Want ik hoor zoveel mensen praten. Ja, ik sta hier bij de wachtende rij. Ja. En ik heb hier een jongetje bij me staan. En ja. Het jongetje dat zei tegen mij, meneer, ik wil zo graag op de radio. Oké. Okay. Ja. Ja. En jij hebt ook al iets in jouw schoentje gekregen, had ik gehoord, toch? Wat had je gekregen? Lego. Lego? En wat voor Lego was dat dan? Zo'n autootje. Zo'n autootje? Ja. En hoe zag dat autootje eruit? Was dat een raceautootje of was dat een leuk gewoon klein autootje? Oeh, Zwarte Piet kwam even langs. Dan moeten we ze even een hand geven, hoor. Ja. Maar was dat een raceautootje? Ja. Ja? En vind je het een beetje leuk hier al? Ja. Ja? Hoe lang sta je al te wachten, weet je dat? Ja. Al lang? Ja? Goed zo. Nou, Karin, ik merk in ieder geval dat het in ieder geval heel lang wachten is hier. Ja. Alle Zwarte Pieten die komen in ieder geval hier heel vaak langs. Die geven allemaal high fives. Hier achter mij staat Spekjes Piet. Die spekjes aan het uitdelen volgens mij. En high fives aan het geven. Dus de rij wordt goed geamuseerd. Oké, dus als je in de rij staat, dan hoef je je eigenlijk niet te vervelen. Nee, je hoeft je zeker niet te vervelen in de rij. Ik denk 5 seconden komt er wel iemand voorbij. Dus ja, geamuseerd word je in de rij, dus het is helemaal niet vervelend om te wachten. Kijk, dat is eigenlijk ook al bij. Weet jij ook wat de wachttijd is? Wat de wachttijd op het moment is? Ja. Ik heb net iets gehoord van 2 uur, maar ik weet dat niet zeker. Daar ga ik nog even achteraan. Doe dat maar. Ja, en verder Bram, heb je daar nog meer leuke dingen zo om te zien of te doen? Om te zien zeker, want alle lampen die staan hier aan, een beetje sfeerverlichting. Het plein is gewoon helemaal vol. Je kan gewoon leuke spelletjes doen, Amerika bezoeken, er staat een Lego Sinterklaas. Ik heb vernomen dat wel de kassa's voor vandaag al dicht zijn. Oké, dus alle kaartjes zijn al op voor vandaag? Voor vandaag wel, maar dat neemt niet weg dat je nog geen kaartje voor dinsdag, want maandag zijn ze dicht, hè? Ja, maandag is het altijd gesloten. Dus vanaf dinsdag daar kun je nog wel kaartjes voor halen. Vanaf dinsdag kan je nog kaartjes voor halen, heb ik begrepen. Ja. Ja, en dan en vanavond de Sinterklaasviering, hè? Daar kunnen ook nog kaarten voor gehaald worden, heb ik begrepen, in de Lambertuskerk. Oh, dat klinkt ook wel heel erg leuk. Ja, is ook heel leuk. Dan gaan we straks ook nog iemand hier in de uitzending krijgen die er ook nog van alles over komt vertellen. Dus daar horen we straks nog meer over. Maar daar zijn dus ook nog op het moment gratis kaarten voor af te halen bij de kassa. Dus als mensen dat heel graag willen, dat kan nog. Dus. En ja, dus nou Bram, ja, ik denk dat jij gewoon nog eens even op zoek moet gaan naar nog meer leuke dingen. Of had jij nog iets te vragen, Leslie? Nee, op dit moment zijn we goed bijgepraat. Ik ben benieuwd hoe het afloopt met het verhaal. En weet je waar ik ook wel heel benieuwd naar ben, Bram, trouwens? Nou, zeg het eens, Karin. Waar al die mensen die nou in de rij staan, of die nou hier uit de buurt komen of dat die ook van verder weg komen. Oeh, zullen we dat eigenlijk eens even vragen? Ja, dat vind ik leuk om te kijken waar die mensen nou allemaal vandaan komen en hoe lang ze dan hebben moeten rijden. En, even een leuk groepje mensen bij elkaar zoeken. En hoe ze eraan gekomen zijn om hier naartoe te gaan. Want dat vind ik dan ook wel interessant. Hoe weet je dan dat dit hier is? Hoe kom je daar dan aan? Ik denk dat het een heel leuk idee is. Ja. Ik ga daar heel even naar op zoek, Karen. Is goed. Nou, horen wij er dadelijk meer over. Ja. Tot zo. Oké, tot zo. Hoi. Je moet weten en onthouden, het moet altijd goed. Als je maar nooit vergeet, als je maar zeker weet. Ben je ooit bang en lijkt alles somber? En wacht je op een wonder? Geloof dan van mij dat de zon gaat schijnen en angsten gaan verdwijnen. Geloof me, ook ik zat diep in de zorgen en was bang voor de morgen. Ik dacht steeds aan wat de Sint ooit zei: Armoed, de redding is nabij. Is nabij. Is nabij, bij, bij, bij, bij. Is nabij. Is nabij. Is nabij, bij, bij, bij, bij. Is nabij. Is nabij. Is nabij. Is nabij. Is nabij. Amerika, door zon of regen, brengt de Sint op alle wegen. Hoef je schriklak op de straat, witte manen lange staart. En hij brengt de Sint daar overal, over dijken, daken, niet ze zet hem al. Kleppen en klep doet het paardje, schimmeltje was Sinterklaas. Amerika gaat met een vaartje, hij is nog zo snel als een haas. Kleppeleklep doet het paardje, Amerika is echt heel trouw. Hij zit naar een huisje en haartje, misschien ook wel naar dat van jou. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hallo. Ja, en jij doet de PR, hè? Ja, ik doe de PR. Ja, dus. We hebben je al vaker op de radio gehad. Dus ook vorige week met de intocht hebben we elkaar ook nog gesproken. En hoe is het op het moment met het kasteel? Loopt het een beetje? Het loopt eigenlijk allemaal hartstikke goed. We waren vandaag wel vroeg uitverkocht, maar het is toch wel gezellig druk op het voorterrein. Ja. Niet belachelijk druk, nog lekker leuk om voor de kinderen te kunnen spelen en zo. Ja, en het voorterrein is vrij toegankelijk, hè? Ja. Kan, als je geen kaartje hebt, kun je wel op het voorterrein komen kijken. Dus dat je kan kunt altijd. Toch naar Amerika komen kijken en gezellig met de Pieten spelen. Dus dat is voor de kinderen. Er staan ook spelletjes, heb ik gezien. Ja. Sjoelen en nog een paar spelletjes. En er rijdt een treintje, daar kun je even, een Sinterklaas treintje, kun je ook nog meer rondrijden als je wil. Ja, daarom. Dus er is genoeg voor de kinderen te doen. Als ze het nog eng vinden om het kasteel echt in te gaan, dan zou ik zeker naar het voortrein komen. En daar komen de Pieten ook, hè? Daar komen de Pieten ook, ja. Ja, dus dat is wel heel erg leuk. En verder, het is natuurlijk prachtig weer. Dus dat nodigt denk ik ook wel uit om hier naartoe te komen. Maar jij zei net van het is al, het was al vroeg uitverkocht, maar is dat niet op de zondag eigenlijk standaard? Ja, eigenlijk altijd wel. De zondag is wel echt zo'n dag dat iedereen erop uittrekt met zijn kinderen natuurlijk. En was er dan leuker om hierheen te gaan. Ja, dus als je op zondag naar het kasteel van Sinterklaas wil, dan moet je heel vroeg zijn voor kaartjes of zorgen dat je ze eerder hebt. Ja, absoluut. Dus, en anders gewoon een ander dagje lekker komen. Ja, als mensen dat kunnen. Maar ik kan me ook voorstellen, de zondag is voor een heleboel mensen de enige vrije dag die ze hebben. Dus ja, dan is het de enige mogelijkheid. En volgende week is er nog een kans. Dus, ja, daarom. Dus, maar dan eerder komen, want hoe laat zijn de kassa's ook weer open? 9 uur gaat de kassa open. Op zondag? Ja. Of in het weekend? Nee, in het weekend. Dus ook op zaterdag en op zondag. En door de week? Door de week pas om 11:30. Om 11:30, dus dan kunnen de mensen iets later komen. En dan kun je dus voor de hele Sinterklaastijd nog kaartjes halen. Ja, mits de voorverkoop nog, de voorraad verstrekt, zeg ja. maar. Ja, oké. Als de dag vol is, dan kan het niet meer. Is er nog een dag waar de voorverkoop nog kan plaatsvinden? Is er nog een dag vrij? Wordt even gesprek. We kijken op de site. Want die staat hier gewoon aan. Want wij zitten met de studio gewoon bij het kantoor. Ja. In één ruimte. Ja, en we kunnen gewoon kijken. Het woord heet dat de back office. De back office. Front office. Wij zijn de front office. Wij staan ervoor. En daar is de back office. Nou, dinsdag, woensdag en vrijdag is al uitverkocht in de voorverkoop. Alle andere dagen nog niet. Voor volgende week. Ja. Dinsdag, woensdag en vrijdag zijn uitverkocht. Oké, dus daar hoeven de mensen niet meer voor te komen om kaartjes te halen. Maar de rest is nog vrij. Zijn ja, op de dag zelf kunnen ze nog wel kaartjes voor die dag en halen. En dan voor vanavond de viering in de Lambertuskerk, moet ik zeggen. Komt er nog iemand een heleboel over vertellen. Maar hoe zit het daar met de kaartjes? Ook die kaartjes zijn nog verkrijgbaar. Dus mocht je nou nog zin hebben om vanavond naar de kerk te gaan met je kinderen, want het is toch weer heel anders dan in het kasteel, dan kan het nog. Ja, begint al? Het begint om 6:45 is de inloop. Oké. 6:45. En die kaarten, ik heb het net al gezegd, die zijn gratis. Ja, die zijn gratis, maximaal 4 per persoon. Zo kunnen we iedereen de kans geven om te komen. Gewoon aan de kassa bij het kasteel. Ja. Dus niet in de kerk. Niet in de kerk. Niet in de kerk. Aan de kassa bij het kasteel. En hoe laat sluit hier de kassa? Volgens mij gewoon als het voorterrein sluit. Dus dat is 5:00. 5:00. Oké, dus tot 5:00 kunnen mensen kaartjes, voor die viering in de Lambertuskerk, kunnen ze nog komen halen. En straks gaan we horen van jouw collega Mark, wat er allemaal te doen is. Ja, dat klopt. Ja. Nou, zijn er verder nog spannende ontwikkelingen? Of? Nee, ja, het is weer gezellig op het voorterrein met de optredens. Ik weet dat Paperclip komt optreden dadelijk weer. En dat vanmiddag de rapper weer komt met de Sinterklaasrap. Oh, daar heb ik van de week iets over in de krant gelezen. Een jongen die een Sinterklaasrap had gemaakt. Ja, en hij komt vanmiddag rond 2:30 komt hij een optreden geven. Dus. Ik heb hem niet gezien. Ja, maar ik heb hem wel gezien en gehoord. Ja. En was leuk? Ja, het was heel leuk. Ja, dus, nou. Nee. Dus ook nog iets leuks om naartoe te komen. En jij zei Paperclip, die ken ik ook niet. Wat is dat? Paperclip is een soort cabaret duo volgens mij. Of groepje, trio. Soms zijn ze met z'n vieren, soms zijn ze drieën. Oké, dus daar mis ik op. Waren ze tweeën, ja. Drieën. Dus de samenstelling die wisselt een beetje. En die spelen gewoon leuke Sinterklaasliedjes. En die maken gewoon leuke grapjes over Sinterklaas en de Pieten. En dat is natuurlijk hartstikke gezellig om naar te luisteren als je in de wachtrij staat. Ja. Oh, die lopen ook gewoon op het voorterrein. Ja, die staan gewoon op het voorterrein dadelijk weer op te treden. Dus, kun je gewoon komen kijken. Dus alle reden als mensen vanmiddag zeggen, het is mooi weer, we willen erop uittrekken. Kom gewoon naar het voorterrein. Ja, moet je gewoon naar het voorterrein komen. En je kunt natuurlijk ook even de stad ingaan, want het is ook koopzondag. Dus, ja. Elke morgen telkens weer gaat Jopino erg de keer als hij zijn bedje moet verlaten. We roepen luid, heel luik uit, kom nou tot je petten zuid. Hij wil er zelf niet over praten. Maar we willen hem nu leren dat hij toch eens moet proberen. Dat hij s'morgens voor eens lief naar boven kijken. Want het is heus niet zo'n pretje naar het verlaten van zijn bedje. Dat hij zijn slecht humeur zo erg laat blijken. En we roepen en we zingen met z'n allen. We roepen hey, hoi, hallo. Je pieten wordt dus wakker en ga je wassen. En ga poetsen en ga plassen, doe een laag op je toet. We roepen hey, hoi, hallo. Kom snel nu uit de veren, je moet nu maar eens leren. Dat wij niet accepteren dat je mokkering doet. We roepen hey, hoi, hallo. Je kunt zo echt niet doorgaan. Je moet nu stoppen met mokkeren en mokken. Dan is het goed. Elke morgen avondbijt is het weer een hele strijd. Jopino wil niet wakker worden. Voor de slaap nog overmand zakt hij weg naar dromenland. Dus roepen wij hem tot de orde. Maar dan wordt hij weer chagrijnig en hij moppert dan niet weinig. Het wordt tijd dat hij zich hierin gaat veranderen. Wat een ochtendhumeur met gemopper en gezeur is voor jou niet fijn en ook niet voor die anderen. Dus we roepen. Ja, ik hoor dat Bram weer stand-by is. Bram, heb je iets te melden? Ja, Karen, ik sta tussen het publiek in de rij eigenlijk. Ja. En ik sta hier langs een meneer en die meneer die komt uit Utrecht. Dat zeg ik goed, toch? Ja, dat klopt, ja. En die is vandaag uit Utrecht gekomen? Die is vandaag uit Utrecht gekomen naar hier. Maar wat brengt jou nou hier? Alleen het kasteel van Sinterklaas, of? Nou ja, nee, we zijn natuurlijk met de kinderen hier. En de kinderen willen graag bij Sinterklaas op bezoek. En als die hier woont, dan moeten we dus naar Helmond, naar het kasteel, om daar Sinterklaas te bezoeken. En hoe bent u daar achter gekomen dan, dat hier het kasteel van Sinterklaas was? Nou, mijn vader, de opa, die is hier vrijwilliger. Die woont ook in Zomer inmiddels. En die had ons dat verteld natuurlijk. Oh, dus het gaat eigenlijk gewoon van vrijwilliger naar persoon. En die persoon die geeft het weer door aan een ander persoon. En zo gaat het alsmaar verder. Ja, nou ja, we zijn vorig jaar ook hier geweest met de kinderen en nou, we dachten dat het wel leuk was om dit jaar ook de Sint weer even te bezoeken. Lekker weer even naar Sinterklaas. Kijk, hoe lang zijn jullie hier al te wachten? Een half uurtje. Drie kwartier. Een half uurtje, drie kwartier al? Ja, dat is toch zeker wel. Karen, ik denk dat dan het nog heel even gaat duren. Want ze staan eigenlijk vrijwel achteraan in de rij nog. Ja, want dan wilde ik net vragen aan jou. Van waar staan ze ergens in de rij? Ja, maar nog vrij achteraan. Ze staan vrij achteraan. En ze staan er al een half uur in. Ze staan er al een half uur, drie kwartier in. Dus ik denk dat de rij ongeveer drie uurtjes duurt. Dus het is eigenlijk langer wachten dan dat ze onderweg waren. Ja, want het is drie kwartier in het kasteel. Ja, nee, maar ook dat ze onderweg waren van Utrecht hier naartoe. Want hoe lang hebben jullie erop gereden van Utrecht naar hier? Nou, normaal gesproken staan een uur rijden. En ik zal je het hele verhaal besparen, maar we komen ergens anders vandaan vandaag. Kijk, dus ze komen van ver af. Dus hebben inderdaad misschien iets langer moeten rijden als daar de rij is. Dus ze hebben er wel iets voor over dan? Ze hebben er wel iets voor over. Ja. Dat zie je ook meteen. Ze staan hier met een glimlach op het gezicht. Ik liep die meneer voorbij. Ik dacht, ja, die kan ik niet voorbij lopen. Die staat er zo leuk bij. Die moet even op de radio. Ja. Die is ook zeer positief. En ze hebben er zin in. Ze gaan dadelijk vragen, heb ik al gehoord. Wat voor pakje ze vanavond in de schoenen krijgen. Dus ik ben ook zeer benieuwd. En ik hoop dat ze straks nog even tegenkomen als ze eruit komen. Als ze eruit komen, ja. Dat is ook een leuk idee, ja. Om af te spreken dat je ze dan misschien nog even spreekt hoe het nou geweest is. En ik vind het helemaal geweldig dat mensen gewoon zo ver vandaan hier naartoe komen en dan niet voor de eerste keer, dan denk ik toch dat het inderdaad heel bijzonder is. Ja, ik ben zelf ook al binnen geweest natuurlijk. Hè, en Karen, ik weet het is gewoon, toch ook superleuk. Het is geweldig om te zien. Kijk, het is echt een aanrader. Ook voor mensen zonder kinderen trouwens. Ja, want ik zie nou ook net hier een leuk klein bandje opzetten. Ja? Dus het ziet er ook wel heel leuk uit, Karen. Oké, die gaan muziek maken of zo. Ja, een gitaar en een trommel, een zangeresje. Okay. Heette die toevallig Paperclip? Paperclip? Ja, ik heb net gehoord van die Yvonne dat Paperclip komt optreden. Is dat Paperclip? Ja, Bram, dat is Paperclip. Oh, dat is Paper. Oh, dat ziet er heel leuk uit. Ja, en die zijn vandaag zijn ze met z'n drieën, Leslie. Dus, ja, ze zijn nou echt een trio. Ja, en er schijnt vanmiddag ook nog een of andere rapper Sinterklaas-rap te komen doen. Bram. Wat zeg je, Karen? Er komt vanmiddag ook nog een of andere rapper, een jongen, die komt een Sinterklaas-rap hier doen. Oh, dat is dus ook heel leuk. Ook misschien leuk als we die nog mee kunnen pikken om daar ook nog wat opnames van te maken. Dat lijkt me zeker leuk, Karen. Ja, maar ik hoor dat ze bij jou er iets leuks van gaan maken, dus kijk even of je daar nog iets leuks over kunt vertellen. Dan horen we weer straks weer terug. Dat is goed, en dan hoor ik zo meteen eventjes Dido ook over, volgens mij. Ja, want die staan hier al te wachten. Dat klopt. Tot zo. Tot zo. Ja, en zoals Bram net al aankondigde, Didoco. We hebben hier drie dames binnenstaan van Didoco. En wat betekent Didoco? Dat is het dierdomkoor, zo willen we ook eigenlijk genoemd worden. Het dierdomkoor Didoco. Het dierdomkoor Didoco. Ik struikel er bijna over. Het dierdomkoor Didoco. Ja. En er staan hier drie dames. En hoe zijn jullie namen? Ik ben Jeanette van de Kolk. Mijn naam is Ellen Vincent. En Yvonne Koets. Oké, okay, en jullie houden dus van zingen. Dat is duidelijk, jullie zitten bij het koor. En ja, we zitten hier nog helemaal in de Sinterklaasstemming. Maar jullie komen ons al lekker maken voor een aantal concerten voor kerst. Ja, dat klopt. We hebben namelijk op 17 december beginnen we bij Zorgcentrum De Eeuwsels. We hebben een optreden voor alle bewoners. Dus daar wordt... Superleuk. Ja, het is allemaal in de sfeer van kerst natuurlijk. Maar ja, we zijn hier nou bij het mooie kasteel van Sinterklaas. Dat is even switchen dan, hè? Dat is even omswitchen, maar... ja, dan gaan we door naar 20 december. Dan zit... Die, hearts indeed. My sweet Rosalie, though she always plays around, she never brings me down. My sweet Rosalie, sweet Rosalie. En jullie geven een gezellig kerstconcert. Ja, we hebben heel veel nummers, ook nieuwe nummers die we zingen en ook wat meezingers. Nou, dat is ook altijd wel lekker om de sfeer erin te houden. Vind ik ook altijd gezellig. Hebben we hier buiten ook, hè? Mensen staan allemaal Sinterklaasliedjes mee te zingen. Dus dan houdt de sfeer er lekker in. En dan hebben jullie nog een concert, hè? Nog een kerstconcert. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk meer in het centrum van Helmond op 23 december. Dan staan we, zeg maar, hier en daar te zingen, zeg maar, om de kerstsfeer te verhogen voor het winkelend publiek. Dus jullie lopen dan gewoon lekker door de stad en her en der gaan jullie kerstliedjes zingen? Ja, dat klopt. Dus dat wordt heel gezellig. Oké, okay, en van hoe laat tot hoe laat kunnen mensen jullie daar dan zien? Hebben jullie er bepaalde tijden voor? Of, Nou, het is eigenlijk van 7 uur 's avonds tot 8:30. Oké, okay, dus koopavond. Ja. Oh, gezellig, lichtjes aan, donker en dan een koor wat staat te zingen. Leuk sfeer. Ja, lijkt me wel, ja. Het is altijd gezellig, hè. In de stad, als je loopt te winkelen en er loopt daar mensen kerstliederen te zingen. Ik vind het altijd wel heel erg gezellig in de stad dan. Ja, ja, sowieso is de sfeer in de stad dan heel gezellig, hè. Ik zei het net al, de lichtjes zijn allemaal aan. Het is weer prachtig versierd, nu al. Er staan altijd van die huisjes, geloof ik. En de ijsbaan is er natuurlijk weer. Dus, en ik weet niet wat ze nog meer allemaal in petto hebben. Maar ja, het is hier warm, hè. Ze staan hier helemaal te wapperen. Ja, het is heel warm. We hebben hier de zon binnen schijnen. Dat is ook fijn dat het zo lekker weer is in november. Ja, maar ik hoop dat de 23e dat het toch iets meer kerstweer is. Iets kouder misschien. Ja, zouden jullie het leuk vinden als het dan sneeuwt? Ja, sneeuw is wel leuk, maar het moet niet heel erg koud zijn, denk ik. Dan staan we er echt te bibberen. Ja, ja, doe je thermo. Sfeer, hè? Ja, precies, voor de sfeer. Ja. Thermo ondergoed. Ik loop vaak met Dickens mee. Gewoon thermo ondergoed. Dat werkt fantastisch. Ja. Ja. En glühwein. En glühwein helpt ook heel goed. Of een flesje Jägermeister, ga je ook lekker van zingen. Ja. Maar of je dan nog maat houdt, dat weet ik niet. Nee, oké, maar het wordt wel gezellig. Ja, absoluut. Ja, nou. Goed, even serieus weer. Maar jullie hebben dus 3 concerten. En verder zag ik, want we hebben keurig van jullie een persbericht binnengekregen. Jullie zoeken leden. En zijn dat allerlei zingende mensen, dus mannen, vrouwen? Of heb je daar alle stemgroepen, of hebben jullie daar ook voorkeur voor? Nou, iedereen is welkom. We zijn op dit moment wel heel erg op zoek naar bassen, tenoren en alten. Die is toch wat mindere groep bij ons. En, maar al als er iemand is die sopraan of mezzo is en die wil komen zingen, is ook welkom. En wij oefenen op dinsdagavond in Dierdonk. En dan kun je gewoon binnenlopen en dan kun je even luisteren. Je mag ook meezingen. Je gaat gewoon bij je groep staan waar je wil. En dan ga je gewoon kijken of het leuk is, of je het bevalt. Ja, waar jullie oefenen, hoe heet dat ook weer? Het is Parkzicht, dus het wijkcentrum in Dierdonk, vlakbij de Albert Heijn. Ja, bij de Albert Heijn Parkzicht op dinsdagavond. En dan kunnen mensen gewoon binnenlopen. Ja, het is inderdaad, sopranen heb je meestal wel genoeg. Alten, moet ik zeggen, verbaast me. Want meestal vrouwen, dat is toch niet zo heel moeilijk aan te komen, of wel? Ja, het is toch bij ons iets minder. En we zijn wel wat mezzo's die eventueel alten kunnen zingen. Maar ja, die vinden de mezzo's dan gezelliger of leuker of lekkerder zingen. Dus gaan ze naar de mezzo's. En ja, zijn we dus echt op zoek naar alten en bassen en tenoren. Dat is ons... en heren, hè? Heren is altijd moeilijk bij een koor. Dus, Ja, ik weet er alles van. Ik zing zelf ook bij een koor. Ik ben ook sopraan. En ik vind het ook het leukst om sopraan te zingen, moet ik zeggen. Dus ik kan me die alten wel, of die sopranen wel een beetje voorstellen, inderdaad. Maar ja, als het nodig is, dan is het toch wel prettig als je het een beetje... Want je moet natuurlijk wel een goede verhouding hebben tussen de stemmen. Ja, maar ik denk dat dat bij ons toch wel goed zit, ondanks dat we maar 3 mannen hebben. Ja, 1 dame zingt dan als man. Maar bij ons is het gewoon wel, de sfeer is heel goed. En als je in huis zit, dan is de zang is ook heel goed verdeeld. En ondanks dat we dus zo weinig mensen in de bassen hebben en in de alten. Het komt toch goed over. Ik vind het ook altijd heel belangrijk dat je gewoon plezier hebt in het zingen. Dat je het uitstraalt van dat je gewoon met z'n allen lekker staat te zingen. Nou, als ik jullie zo hier hoor, dan denk ik, ja, dat zit wel goed. Jullie hebben het gezellig met elkaar. Hè? Je staat daar op een leuke manier voor de mensen iets neer te zetten. En dan spreekt dat gewoon aan. Toch? Ja, het is altijd lachen, gieren, brullen. Tenminste bij de sopranen wel, hè? Nou, heb je weer die sopranen, hè? Dat is toch iets? Niemand wil er weg, iedereen wil sopraan worden. Jullie moeten gewoon een sopranenkoortje oprichten. Maar ja, dat klinkt niet leuk, hè? Nee. Je hebt de anderen wel nodig. Ja, dat is waar. Maar we hebben nog wel, als je wil komen zingen, heb je geen ervaring in noten lezen nodig. Dus je kunt gewoon, zeg maar, instappen en gewoon lekker meedoen. Gewoon lekker meedoen. Dus mensen die inderdaad zeggen, ja, maar nee, ik kan geen noten lezen. Dat is helemaal niet nodig. De drempel is heel laag. Ja. Plezier in het zingen staat voorop. Ja. Dus en een beetje wijs kunnen houden. Ja, dat is wel waar, ja. Maar het is ook zo dat je als je bij ons komt zingen, je moet natuurlijk wel ervan uitgaan dat wij altijd, je bent gewoon welkom, kom lekker binnen. En koffie staat klaar en je kunt gewoon kijken, maar je mag ook gewoon lekker meedoen. En dan kijken van, ja, is dit iets of niet? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ooit bij jullie meegedaan een keer. Ik ben ook een keer wezen kijken en het was inderdaad heel gezellig. In de pauze lekker een kopje koffie van achter de bar. En het is gewoon een gezellige club mensen inderdaad. En ik ben ook een paar keer bij jullie optredens geweest en dat ziet er hartstikke leuk uit. Jullie zien er ook mooi uit, hè? Want jullie hebben ook koorkleding. Jullie gaan niet zomaar in je kloffie optreden. Het moet ook qua uiterlijk iets hebben. Want wat dragen jullie? Wij dragen meestal zwart met, turquoise blauw. Dat is wel eens Didoco blauw genoemd. Maar met kerst doen we speciaal zwart met rood. Rode accenten. Ja, een kerstsfeer. Weer om die kerstsfeer te accentueren. Nou, ik denk dat het hartstikke leuk wordt. Mensen moeten gewoon kijken. De 20e in het Jan van Brabant College en de 23e was het in de stad, hè? Ja. En als jullie in de 23e, als je toch boodschappen moet doen, zou ik zeggen van ga gewoon en misschien zie je ze zingen. Ja, ja, lijkt me gezellig. Nou, wie weet tot ziens. En bedankt dat jullie het hier even wilden vermelden. Maar ik denk dat wij toch nog even doorgaan met Sinterklaas nou. Jij wilde wat zeggen? Ja, ik wou nog even jullie bedanken voor de uitnodiging. Dat is één. En ik wilde graag even John en Hans heel veel succes wensen. Die moeten vanmiddag optreden in Westend bij het Carnaval Slager Festival. Dus John en Hans, heel veel succes. Dat kennen wij ook. Ja, je ziet het hè, wij staan voor niks. Sinterklaas, kerstmis, carnaval, we gooien alles door elkaar in één grote pot. Leslie, gooi er nog maar wat muziek op. Lieve Sinterklaas, ik hoef geen pepernoten, geen chocoladeletter, geen fiets, geen games, geen dvd's. En weet u, er is nog meer wat ik niet wil. Ik wil niet meer uitgelachen worden, niet meer geduwd worden. Ik wil me niet meer verstoppen, niet meer alleen zijn. Niet meer bang zijn, niet meer huilen. Weet je, Sint, ik wil niet meer gepest worden. Moed.nl. Lieve Sinterklaas. Down the street, concentrating on trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You crossed me, you better understand that you're alone. And I say I don't like reggae. swimming pool, sinking pina colada. I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, de muziek even, want Bram die meldt zich weer. Ja, inderdaad, Karen. Ik sta bij de draaimolen. Ik hoor het. Ik hoor het. Wat gezellig. En het is hier allemaal heel erg gezellig. Ja. Maar ik zie een paar kleine dingetjes die niet kloppen. Dingen die niet kloppen? In de draaimolen? Of, Ja, in de draaimolen. Ja. Oh, maar wat is het eigenlijk heel gek, want de paardjes bewegen niet. De paardjes bewegen niet, maar die horen toch op en neer te hobbelen? Ja, volgens mij ook. En dat doen ze niet? Nee. Ze staan stil. Ze staan echt helemaal stil, Karen. Ze draaien gewoon met de draaimolen mee en ze staan stil. Ze staan stil, maar ze draaien inderdaad wel met de draaimolen mee. En Amerika die staat ook helemaal niet stil. Nee, een paard hoort te hobbelen, toch? Een hobbelpaard. Het kan gewoon niet. Dus we moeten dit heel eventjes na gaan kijken, Karen. Ja, ik denk dat jij gewoon... als ik hier uit het raam kijk, dan zie ik jou zelf staan. Ja, ik zie jou ook zo stiekem onder het dingetje doorkijken, het rolluitje. Ja, ja, ja. Maar jij ziet het ook, hè? Ja, ik zie dat, het. Dat ze gewoon stil blijven staan. Ja, die staan stil. Dus en al die kinderen die zitten, ja, die hebben maar voor de auto gekozen en voor de draaimolen. Dus er gaat ook niemand op die paardjes zitten. Ja, daar gaat niemand op zitten. Hé, hey, jij zit ook echt in de draaimolen, of niet? Ja. Ja, maar wow. Ik word een beetje duizelig. Hij draait iets te hard. Ja, en je draait achteruit. Oh, is dat het? Ja, dan moet ik heel even andersom gaan staan. Ja, misschien wel, Oké, ik sta andersom. Zou het zo beter gaan? Ja, misschien wel. Ja, nou staat het stil, hè? Want ik zie allemaal mensen uitstappen. Dan denk ik dat ik heel eventjes in het autootje ga zitten. Pas jij dan wel in? Ja, zullen we eens proberen? Oh jee, dadelijk hebben we een ander probleem. Ja, dan zit ik vast en dan kan ik er niet meer uit. Ja. Gaan we dat probleem oplossen? Ja, nou ja, goed. Dat is ook een goed probleem. Dan komen we met z'n allen aan jou trekken. Ja, die is best wel leuk, toch? Ja, vind ik helemaal geweldig. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, ik zie nog kinderen instappen. Ja, dat klopt. Eentje voorin en eentje achterin. Hé, hey, de bel gaat. De auto, hij gaat weer. Je gaat draaien. Ik ga even kijken of dit goed gaat, hè? Ja. Ja, hij is al beter. Hij is al iets beter. Ja? Oh, en er komt nog iemand op en die komt de kaartjes wegpakken. Oké, en heb jij nou ook een kaartje gekocht? Oeps. Uh-oh. Dan ben ik vergeten, Karen. Uh-oh, ik zou er gaan afspringen als ik jou was. En nou? Dan krijg je wat te horen. Ja, dit is wel verfrissend zo, nou een keer de andere kant op draaien. Ja. Hé, maar die paarden die staan nog steeds stil. De paarden staan nog steeds stil, ja. Dus ook als hij even aan het draaien is, dan gaan ze niet bewegen? Nee, ik kan het niet zien, Karen. Nee, nou dan denk ik dat jij maar eens op onderzoek uitgaat en moet gaan hoe dat komt. Dat denk ik ook, Karen. Ik denk dat het eigenlijk gewoon niet kan. Maar er zitten nou wel trouwens twee kinderen op. Op die paden. Zie je dat? Ja, inderdaad. Er zitten er twee op de paden. Ja, ik zie ze. Ze zitten stil. Ze proberen wel van alles, met die teugels en zo, flink bewegen. Maar... En hoe heet dat, zweepje? Ja, de zweep erop, het helpt niet. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga even kijken wat het is, Karen. Dat is goed. Horen wij er straks meer over, Bram. Dat is helemaal goed, Karen. Succes! In het kasteel van Sinterklaas in Helmond is steeds iets aan de hand. Stadsradio Helmond, live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond. Veel gezelligheid voor groot en klein. Ja, en inmiddels heb ik hier weer een nieuwe gast bij mij in de studio. Het is eigenlijk een directiekeet, noemen ze het. Dat klinkt wel heel chic. Mark... Kouwenhoven, nou zeg ik het nog. Goedemiddag. Hij zegt nog, zeg niet Kouwenberg, want dat zegt bijna iedereen en daardoor zeg ik het nog fout ook. Geeft niet. Ja, geef Mark, niet. Nou, goedemiddag. Goedemiddag. En jij hebt, zie ik, een bodywarmer aan van het kasteel van Sinterklaas en dat staat heel officieel op organisatie. Dat klopt helemaal. Ja, dus jij bent eigenlijk heel belangrijk hier. Voor vandaag iets meer. Ja, maar de belangrijkste blijft wel Sinterklaas natuurlijk. Ja, oh, die heeft ook zijn bodywarmer aan dan. Alleen als het heel koud is. Ja. Dan doet hij over zijn mijter een bodywarmer met organisatie. Niet over zijn mijter, wel over zijn mantel. Over zijn mantel natuurlijk, ja. Maar goed, Mark, jij bent hier, jij zegt al, ik ben vandaag een beetje extra belangrijk. Want wat is er vandaag zo bijzonder? Nou, vandaag hebben we een heel groot kinderfeest vanavond in de Lambertuskerk. Lekker in het donker. In het donker. Alle lampjes aan. Alle lampjes aan, de kaarsjes aan. En dat wordt één groot geweldig feest, waar de pastoor en de diaken Sinterklaas zal verwelkomen, natuurlijk met al zijn pieten. Mm-hmm. En dat moet gewoon één groot kinderspectakel worden met heel veel muziek en misschien nog wel een verrassing, wie weet. Ja, meestal weet ik dat er toch ook wel een cadeautje aan vast zit voor de kinderen. Daar gaan we wel van uit, zeker weten. Je weet natuurlijk nooit, maar ik weet uit ervaring dat dat inderdaad wel gebruikelijk is. Gaan we dit jaar ook gewoon vanuit dat Sinterklaas gewoon weer iets meeneemt voor alle kinderen? Doet hij meestal. Sinterklaas komt krijg een cadeautje. Precies. Ja. En, maar vertel, hè, want jij zei al, Sinterklaas, al zijn pieten en de pastoor en de diaken... Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, het is één grote viering. Het is geen dienst, het is een viering, dus een feest. Dus je hoeft niet gelovig te zijn. Het gaat niet over de kerk, God. Het gaat om Sinterklaas het gaat en de kinderen en het feest. En het feest. Er is heel veel muziek, zoals ik net al zei. Er is bijvoorbeeld het Catharina Gilde. Maar ook met van die grote vlaggen. Met van die hele die grote vlaggen. Die niet op de grond mogen komen. Precies. Dat vind ik altijd zo mooi om naar te kijken. En natuurlijk de tamboers. Maar er is ook het kinder- en jeugdkoor van het Kunstkwartier, onder leiding van mevrouw Maria Kolen. En natuurlijk Jan van der Laar op het beroemde Robustelli-orgel. Dat staat ook in de kerk, hè? Dat is een heel oud orgel. Heel oud, groot, heel bekend is. Ja, heel mooi orgel. En ik heb zojuist vernomen dat Sinterklaas nog een muzikale verrassing meeneemt zelf. Oké, dus die heeft zelf iemand waarschijnlijk bij zich die iemand of iets zingt, muziek maakt. Is nog een verrassing. Goh. Dus het wordt wel heel spannend. Ja, dus dan moeten we ook maar eens gaan kijken wat er te doen is. Ja. En dat begint om? De viering zelf begint om 7:15. Ja. En om 6:15 gaan de deuren open van de kerk. En er zijn nog een aantal kaartjes af te halen bij de kassa van het kasteel. Ja, daar hebben we het net ook al over gehad inderdaad met Yvonne van de PR hier. Die zei ook al, het is gratis. Ja, het is helemaal gratis. Je kunt 4 kaarten per persoon krijgen. Klopt. Gratis aan de kassa van het kasteel, niet bij de kerk. Nee, maar bij het kasteel. Ja, exact. En dat is tot 5:00 open, heb ik begrepen. Klopt, ook helemaal. Ja, dus ik hoef niks meer te vertellen. Nee, maar dat hebben we net allemaal al gehoord van Yvonne. Maar ik denk, ik zeg het nog een keer, dat mensen dat duidelijk weten. Want dat is natuurlijk jammer als je denkt om 6:00 van ik ga nog van tevoren gauw even kaarten halen. En dan is de kassa dicht. Ja, dat is jammer als je hier staat. Hè, dus voor 5:00 bij het kasteel, bij de kassa, 4 kaarten per persoon. En dan kun je vanaf 6:15 in de kerk naar binnen. Klopt, helemaal. En dan gaan we er met z'n allen een heel mooi feest van maken. Ja, met heel veel muziek, heel veel liedjes, verhaaltjes. Heel veel pieten. Heel veel pieten, want ik ben er ooit geweest. En inderdaad, volgens mij waren het meer dan 50. Ja, zeker weten. Ze gaan allemaal mee, heeft Sinterklaas mij beloofd. Ja. Dus dat moet gewoon fantastisch worden. Ja, en natuurlijk de nodige verrassingen wat we al zeiden. Ja, nou, ik ben helemaal benieuwd. Ik kan haast niet wachten. Dus mensen, kom die laatste kaarten halen. Want op is op. En dus doe het betijds, want het is een spektakel wat je echt mee wil maken. En zo is het vanuit. En ik weet wel, toen ik er de vorige keer was, had ik er kippenvel van. Want ik vond het echt geweldig. Nou, en dat gaan we dit jaar gewoon weer doen. Goed. Nou, okay. Mark, bedankt en heel veel succes vanavond. Dankjewel. En jullie ook succes. Dankjewel. De muziek weer even. Inmiddels staat hier weer iemand bij mij. En vertel het maar wie je bent en wat je hier doet. Ja, ik ben Peter. En ik doe in de koorbouw. Dus je bent hier vrijwilliger in het kasteel van Sinterklaas? Ja, ik doe vrijwillig vanaf maart. Beginnen we naar carnaval. En dan beginnen we met de koors, de onderhoud en de nieuwe producten, zeg maar. Vanaf maart? Vanaf maart, ja. Dus jullie zijn eigenlijk de hele zomer al bezig met Sinterklaas? Ja, ja, ja. Ben je ook altijd in Sinterklaasstemming? Ja, altijd in Sinterklaasstemming. Ja. De hele club is in Sinterklaasstemming. Ja, ja. Anders kan je de werk niet doen. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. En het decor, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dus alles wat in het kasteel ziet aan kasten, het buitenwerk, de hekken, de bakkerij. Alles, de pietenzolder, alles komt onder onze handen vandaan. Dus alles wat we kunnen zien, wat gemaakt is, voor het kasteel van Sinterklaas, dat maken jullie? Ja, en precies. Is het allemaal handwerk? Allemaal handwerk. Zo, ik kan me voorstellen dat je dan de maart begint. Ja. En? We hebben zo wat ploegen gemaakt. Ja. Eén doet het metalen gebeuren. En er zijn erbij die in het hout zitten. En de elektriciteit en het schilderen, dat doen we allemaal samen. Dus en heel leuk om te doen. Ja. Een man of 10 zijn we. Oké, en zoeken jullie daar ook nog mensen voor? Of is jullie ploeg aardig compleet? Dat weet ik niet. Dat moet nog even, we hebben, ik dacht een wachtlijst. Mm-hmm. Maar dan moeten we eens even informeren dat je bij Ben van Haasteren. Haasteren, ja. En okay. die dat is onze leider, zeg maar. Ja, want ik kan me voorstellen dat als er bijvoorbeeld een timmerman die heel goed is met hout en de goede materialen heeft. Ja, ja. En de spullen om mee te werken, dat heel prettig is om die erbij te hebben. Ja, ja, natuurlijk. Ja, vakmans kan hem altijd gebruiken, ja. Natuurlijk. Wat ik me dan ook afvraag, hè, want jij zegt net, alles wat hier staat, dat komt dan onder onze handen vandaan. Ja. Waar maken jullie dat allemaal? Want dat kasteel hier, daar kun je het niet neerzetten. Nee, natuurlijk niet. Waar doen jullie dat? Daar moet je veel ruimte voor hebben. Het is in de loodsen van Hartman. De loodsen van Hartman? Langs het kanaal. Oké, daar hebben jullie een ruimte. We hebben een werkplaats. Ja. En het is gewoon een hobby werkplaats, zeg maar. Hè? Ja, en jullie komen daar lekker in je vrije tijd. En, gezellig. Wanneer dat uitkomt, kom je daar om 9:00 of 10:00. En dan werkt het om 9:00 of... 4. Ik kan zeggen, niet tot je klaar bent. Als het te warm is, dan gaan we eerder naar huis. Luister met plezier naar Stereo Helmond. Dick ter Hark met het NOS Journaal. De ledenraad van Ajax is al 2,5 uur bijeen om te praten over de aanstelling van Louis van Gaal als algemeen directeur. 4 leden van de raad van commissarissen stelden hem afgelopen week aan zonder medeweten van Johan Cruijff, de 5e commissaris. Toen Cruijff vanochtend bij de arena aankwam, noemde hij de bijeenkomst de laatste ronde. Cruijff en commissaris Ten Haven hebben allebei de ledenraad toegesproken, die is nog altijd in overleg. De Libische strijders die Gaddafi's zoon Saif al-Islam in handen hebben, weigeren hem voorlopig over te dragen aan de overgangsregering in Tripoli. Eerst moet er een rechtbank worden opgezet die Saif gaat berechten, zeggen de strijders. Het internationaal strafhof in Den Haag dringt aan op de uitlevering van Saif al-Islam om zijn veiligheid en een eerlijk proces te garanderen. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo is het nog altijd onrustig. Een paar duizend betogers hebben er de nacht doorgebracht, waarbij het geregeld tot confrontaties kwam met de oproerpolitie. Gisteren viel 1 dode en raakte ruim 700 mensen gewond. De demonstranten eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Over precies een week zijn de eerste vrije verkiezingen in het land. In Spanje zijn de parlementsverkiezingen in volle gang. De conservatieve Partido Popular staat in de peilingen 17% voor op de regerende Socialistische Partij en gaat de verkiezingen vrijwel zeker winnen. De verkiezingen zijn 4 maanden eerder dan gepland, omdat het kabinet onder grote druk was komen te staan vanwege de economische crisis. De Spanjaarden kunnen tot vanavond 9 uur hun stem uitbrengen. Dan nog het weer, vanmiddag vooral in het zuiden zon. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk bewolkt en nevelig. In de zon wordt het hooguit een graad of 10. Morgen en ook de dagen daarna blijft het grijs en rustig herfstweer. Dit was het NOS Journaal. En welkom terug aan de andere kant van het nieuws. Het ging een beetje abrupt, maar we hadden hier ineens in de gaten. Oh jee, de tune van het journaal komt eraan, dus we moesten er even uit. Maar gelukkig zijn we weer helemaal terug, live, bij het kasteel van Sinterklaas. Onze Bram die loopt hier nog steeds rond. En daar gaan we dadelijk weer even contact mee krijgen, denk ik. Want die loopt nog steeds te kijken hoe dat nou zit met... Yeah. af, geloof ik, hè? Sowieso moet de rest worden. De winkel is helemaal af en zo is ook de planning om de kassa's te doen. Het doet me een beetje denken aan die Anton Pieck-stijl. Ja, beetje Anton Pieck. Efteling-achtig. Ja, ja. Het was heel veel werk aan geweest. Aan het schilderen van die stenen en zo. Ja, je ziet het er wel aan af, inderdaad. Ja, echt. Het is inderdaad heel mooi. Wat dat betreft is het al leuk om hier over het voorterrein te lopen. Ja. Om te kijken hoe mooi het er allemaal uitziet. En ja, daar zijn jullie dus verantwoordelijk voor. Ja. En ieder jaar iets nieuws erbij. Dus ieder jaar iets nieuws erbij. Ieder jaar weer leuk om naar te komen kijken. Dus ik zou de mensen willen uitnodigen om ook vooral hier naartoe te komen. Ja. Om te komen kijken naar het voorterrein. Ja. En als je kinderen hebt en kaartjes, kun je ook binnen nog jullie werk allemaal bewonderen. Ja, want natuurlijk, binnen is er een heleboel te zien. Ja, heel veel. En het is prachtig aangekleed. Ja, allemaal door die decorgroep, die 10 mensen. Ja. Dus die vanaf maart alweer aan het werk zijn. Ook dames. Er zijn ook dames, hè, die het de kleine dingetjes op zijn plaats hebben. De detaillering. Okay. Er zijn dames altijd beter in, hè, voor de details. Ja. Okay. Maar Peter, als ik nog vragen mag, hè? Je zegt van er komt een station bij en al die dingen. Zou je ook iets voor ons kunnen betekenen, dat we een leukere studioruimte krijgen? Nou, ik zal het voorstaan. Ik heb al een oplossing. Hè? We kijken hier nou naar die tent. Hè? Ja. En als we nou deze cabine een meter naar achteren zetten, dan kan mooi daar nog een andere cabine haaks opgezet worden. Oh, ja, dat zou, het zou kunnen. En dan zijn we helemaal Dat zou kunnen. Je bedoelt een cabine voor ons? Voor onszelf, ja. Met alle respect, maar hier zitten dus alle kantooractiviteiten, bodywater. We zitten hier rustig. Ja, we hebben geen moeten de mensen ook even weten. Als er hier telefoon komt, dan roepen ze ons, manen ze ons tot stilte. Terwijl wij aan het uitzenden zijn, want anders kunnen ze de telefoon niet horen. Dus Tony zit al te lachen. Het is de eerste keer hier dat we dat uitzenden. Ja. En er zitten wat schoonheidsfoutjes in. Maar Peter, als jij dan met jouw technisch brein dat meeneemt. Ja, ik zal het naar de commissie. Ja, als je bij bestuur neerlegt, dan zullen wij proberen ons best wat te doen. Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja, haaks hier op het. Haaks hier op en dan is het metertje naar achter. Oké. En dan komt dat gatenbord, weet je wel. Ja. Komt dan ook mooi te staan. Ja, dat komt ook mooi te staan. Ja. Leslie denkt helemaal mee. Ja, hij denkt helemaal mee. Peter, gaan jullie ook over het geluid hier? Het buiten? Geluid? Nee, de muziek en zo. Dat staat bij de horeca. Okay. Bij Americo staat hier. Bij Americo. Want dat lijkt me nou ook leuk, Leslie. Combineren. Ja, als de mensen ons hier op het terrein ook kunnen horen. Ja, dat die gewoon de uitzending mee kunnen horen. Het gevolg van mijn plan, want als wij daar een cabine hebben, dat wij al het geluid in die cabine kunnen concentreren. Ja. Zowel het geluid van het kasteel als ons geluid. Ja, maar het lijkt me ook leuk. Heel goed idee. Maar het lijkt me ook leuk dat als wij aan het uitzenden zijn, dat de mensen dan in de wachtrij ons kunnen horen. Ja, is helemaal, en dus mee kunnen doen, kunnen reageren. Dat maar dat gaan we doen als wij in combinatie hun geluidsset langs de onze zetten. Dan kunnen we een heel technisch verhaal met kans. Daar hoef je mij niet mee te doen. Dat snap ik toch niet. Ik ben ook een vrouw, hè. Een ideebus en dan zal het handig. Maar Peter, jij neemt het mee. Oké. Nou. Oké. Wij, Peter, wij sturen jou gewoon weg met een opdracht, net als we met Bram doen, hè? Die sturen wij ook iedere keer weg met een opdracht. En jij gaat daar gewoon Bram? Je best voor doen. Oké, dat zal ik proberen. We gaan gewoon kijken wat het gaat worden volgend jaar. En het ziet er keigaaf uit. Fijn, dat in ieder geval. Om te horen. Oké, Peter. Ik ben er wel blij van. En vanaf maart weer veel plezier. Oké, dankjewel. Ik was als Jordanees nooit in Volendam geweest. Met mijn accordeon ben ik de Rijn gegaan. Ik speelde mooie krachten, fijne Westerpyramid. Alle mensen kwamen vrolijk bij de stad. Ik speelde toen weer het mooiste lied. Geloof mijn ogen niet als ik dan zie. Want op de dijktorwe zit net als de Jordaan. Over het zijn volle hersel was de zee. En ik als Jordanees die speelde daar accordeon. Een hele dorp dat zong dan met me mee. Want op de dijktorwe zit net als de Jordaan. Mensen zwaaien, mensen spieren heel de dag. Dus ja, vergeet je heel je leven niet voor al die dag, waarop die zwaaien spieren. Nederland. Een dag erop, dan groei je dus je benen echt niet meer, want al de stijl, een hart is van beton. Maar voordat ik het weet, hang ik half uit de kraam. Die zeiler gaat gewoon om een accordeon. Ik wil dan uit mijn raam het mooiste lied. Geloof mijn ogen niet als ik dan zie. Maar op de dijk daar we zitten, daar is de Jordaan. Alle mensen voor mij, ze luisteren de zee. En ik als Jordanees, die speelt het accordeon. Het hele dorp, dat zingt dan met me mee. Maar op de dijk daar we zitten, daar is de Jordaan. Mensen zwaaien, mensen spieren, heel de dag. Dus ja, die tijd vergeet je heel je leven. Niet voor al die dag, voor al die dag. Waarop je zwaaien, spieren mag. Sinds die tijd ben ik dus echt uit Lokum weggegaan. Maar ik denk aan de leukste dingen elke dag. Zolang ik spelen kan, muziceer ik dag en nacht. Ik speel accordeon van Nelis tot aan Bach. Vooruit nog een keer dan mijn mooiste lied. Ik word weer vrolijk van als ik dit ziet. Als op de dijk daar we zitten, daar is de Jordaan. Ja, en daar zijn we weer. En ik moet zeggen dat ik net even uit het raam keek hier en ik zie Bram staan. Bram, je bent volgens mij bij het verkeerde feestje. Ik was bij het verkeerde feestje, correctie. Oh, was. Ja, oh, je bent weer weg. Ja, want jij zei van, we gooien even alles door elkaar. We gaan Sinterklaas, carnaval, kerst. Dus ik dacht, ja, er staat hier een prins carnaval. Prins carnaval, komt en, u? En die wou ik eigenlijk eventjes interviewen, maar helaas. Oh, nee, is hij alweer weg? Nee, prins carnaval wou niet. Ah, wat is dat nou voor een prins? Ja, hij mocht niet, ja. Hij had geen kaartje, zei hij, dus eigenlijk was hij hier ongeoorloofd. Nee hoor, dat mag op het voorterrein. Ja. Hij zei, ik ben hier ongeoorloofd. Misschien is dus dat een streng protocol, we hebben al die carnavalsverenigingen. Het zal protocol wel zijn. Ja, ik denk dat het dat ook is, ja. Dus, maar wel grappig. Maar ik was net eventjes rond aan het kijken, hoor. Ja. En ik ben er eigenlijk nog steeds niet achter wat het nou is met een paardje. Ja, ik heb gehoord hier dat er een verhaal rond zijn te gaan over een paard wat graag de vrijheid wilde. En ik weet dat Kerstman die heeft rendieren die rondvliegen met die slee. En dat er een draaimolen was waar een paard ook zoiets wilde of gedaan heeft. En dat de draaimolen ineens geen paarden meer had. Maar ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Dat de draaimolen ineens geen paarden meer had? Ja. Omdat die paarden iets, misschien bewegen ze zich wel. Ik bedoel, als je er altijd alleen maar rondjes staat te draaien. Ja. Oh, ik hoor die draaimolen weer. Nee, dat is de trein. Het treintje. Die rijdt nou achter mij weg. Oh, de en die, trein. Die heeft wel Sinterklaas kopjes, maar geen paarden. Nee, waar wij gisteren nog gezellig samen in zaten. Ja, het is wel een PK, maar geen paard. Nee, oké, wel een PK. Ja, dat staat er achterop, 5 PK. Dus eigenlijk zou je, als je er 5 paarden voor zet, dan is het precies hetzelfde. Ja. Ja. Oh, dat is wel leuk om er even te weten. Dat is weer een weetje, hè? Ja, dat is weer een weetje. Weet je dat? Weet je dat? Weet je dat? Het treintje van Sinterklaas 5 pk heeft? Ja. Nou wel. Ja, ja, precies. Maar nou hoor ik inderdaad die draaimolen. Dat is ook weer een ander geluid. Ja, klinkt ook iets leuker, hè? En ik hoor allemaal gelach op de achtergrond. Hoor je dat ook? Ja, is dat zo'n lachconferentie waar je moet leren lachen of zo? Ja, ik denk het. Ik zie het ook niet eens waar het vandaan komt. Nee, ik sta er aan te kijken. Maar, je ziet mij ronddraaien natuurlijk, maar ik zie echt niet wat het altijd is. Nee, inderdaad. Ik ook niet. Ik zie hier wel een mevrouw heel leuk lopen dansen met een mijter op de hoofd. Een mevrouw met een meisje dansen? Mijter. Die zie ik ook, ja. Ja, die liep net ontzettend leuk te dansen. Misschien moet je die nog even vragen of ze het naar de zin heeft. Ik zou er eens even op afstappen. Hier. Mevrouw die komt nou langs voorlopen. Heeft u het een beetje naar uw zin, mevrouw? Ja, helemaal. En we zagen al dat u lekker aan het dansen was. Een mooie meid er op uw hoofd. U bent wel een beetje opvallend, toch? Ja, vind je? Zo met zo'n hele grote rode meid, hè? We kunnen er niet in, dus dan doen we het maar op zo'n manier. Ja, dat is ook wel waar. Daarom ook. Een beetje gezelligheid. Waar komt u vandaan? Dordrecht. Dordrecht. Dat is ook niet bij de deur, toch? We zitten in de Weerte Bergen. Oh, lekker op vakantie. Wij zijn lekker op vakantie met een hele grote groep. Een weekendje of een midweekje? Of... Maar het is vol. Is het vol? Het is vol. Dus eigenlijk kom je er nou niet meer binnen vandaag. Jammer. Maar dat geeft niet. Maar het is hier ook hartstikke gezellig, hè? Het is gezellig, dus. Heb je al een spelletje gespeeld hier? Ja, ik heb daar al 3 op een rij gedaan. En zo. En wat hebben we nog meer gedaan? Je komt op tegen. Nee, joh. Ja, ze hebben hier al wat spelletjes gedaan, maar Karen, volgens mij wil jij nog iets vragen. Ja, nou, ik vroeg me af hoe die mensen, die zijn hier dus op vakantie, ja? Hoe weten ze dan dat hier het kasteel van Sinterklaas is? Ja, want jullie zijn hier op vakantie, hè? Ja. Maar hoe weten jullie nou dat het kasteel van Sinterklaas hier dan is? Dat wisten we niet. Oh, dus jullie waren heel toevallig gewoon hier naar de stad? Nee, we hadden op het internet gekeken en we wisten dat hier een kasteel was met een speurtocht voor de kinderen. En toen dachten we, nou leuk, dat gaan we doen. Ja, toen kwamen we hier. En toen bleek het dus allemaal Sinterklaas te zijn. Bram? Ja? Misschien moet je die mevrouw op attenderen voor die viering vanavond in de kerk. Daar zijn er nog wel kaarten voor, hè? Oh, ik... Ja. En die zijn gratis. Daar zijn nog steeds kaarten voor. Ja, nou, laat ze maar naar de kassa gaan. Er zijn nog kaarten voor vanavond. Ja. Dan komt Sinterklaas in de kerk. En daar zijn nog, volgens mij gratis, hè? Ja. Gratis kaarten voor te halen hier. Maar er gaan er ook nog een paar vanavond weg weer naar Dordt. En die moeten ook morgen weer naar school. En we willen nog op tijd eten. En we moeten nog naar het zwembad. Dus... Druk. Dus jullie moeten nog veel doen. We hebben nog heel veel. En natuurlijk je schoentjes zetten vanavond, hè? Dat is vanochtend al gebeurd. En heb je iets leuks gekregen? Een zakje pepernoot en een strooigoed. En de vegels uit de schoen. In de schoen. En volgens mij, misschien zit hij er nog in. Want mijn schoen die loopt ook niet zo fijn als normaal. Dus misschien dat er een pepernootje in is gevallen. Maar dat ga ik zo wel even kijken. Ondertussen ga ik nog heel eventjes verder zoeken naar het paard. Wat er allemaal mis mee is. Maar het was hier heel gezellig. En ondertussen komt er een Zwarte Piet bij. Hallo. Hallo Zwarte Piet. Hallo. Weet jij misschien waarom die paarden daar niet bewegen? Ik kan het niet zien. Waarom dat niet? Die paarden, die bewegen niet. Zouden er houtere paarden kunnen? Houtere paarden? Paarden, dat zou kunnen. Karen, hoor je dat? Ja, ik hoor. Volgens mij spreekt hij Piet nog een beetje Spaans. Houtere. Maar hij zei nog iets. Ja? Huh? Zeg, dit is de paard wat beweegt, staat daar. Dat is het paard van Sinterklaas. Dat beweegt. Oh, dat beweegt echt. Ja, hij bedoelt Amerika zelf. Amerika, die beweegt nou wel. Maar ja, die paarden op de draaimolen dus nog niet. Nee, om Amerika nou op die draaimolen te zetten. Ja, nee, dat werkt. Ja, dan rent hij er misschien wel af. Dat wordt gevaarlijk, hè? Ja. Ik denk dat we toch nog heel eventjes verder moeten gaan kijken, Karen. Dat is goed. Ja? We straks meer voor jou. Tot zo. Jo, tot zo. Bij een strandtent op Mallorca, met mijn kamers in de zon. Loer ik lonkend naar de vrouwen, kratje bier op mijn balkon. Mooie lijven, strakke vellen, korte rokjes maakt me blij. Maar ik lijk geheel onzichtbaar, er is geen hond die kijkt naar mij. Nou dag dan. Dan maskeer in de Alpen, mooie vrouwen zwoele blik. Zwarte is de echte kerel, dus ik ga nu voor de kik. Zie die meiden naar me kijken, als ik van de helling suis. Maar het mocht zo lang niet duren, ging met de gipsvlucht weer naar huis. Nou dag dan, dag doei dag. Nou dag dan, dag doei dag. Nou dag dan, dag doei dag. Nou dag dan, dag doei dag. Nou dag dan, dag doei dag.

you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closing now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Aan de Munnik even voor een heel belangrijk bericht, want Bram, waar ja, ben je? Ik sta in een Sinterklaaswinkeltje. Een Sinterklaaswinkeltje? Verkopen ze daar een Sinterklaas? Nee. Nee, nee. Oké. Okay. Nee. Ja, even voor het idee, hè. Een Sinterklaaswinkel. Ik dacht, ik moet je teleurstellen nou. Maar... Ja, nee, ik wil even weten wat ze dan verkopen. Het is een winkel. Wat verkopen jullie hier allemaal? Allerlei leuke spullen voor Sinterklaas. En ook voor de ouders die hier komen en met de kinderen. Die staan hier heel lang in de rij. Moeten ze wachten totdat ze binnen kunnen gaan. En dan komen ze eventjes in de winkel en dan kunnen ze een leuk aardigheidje uitzoeken. Oké, okay, maar het is hier allemaal Sinterklaas? Ja. Of, want ik zie daar ook nog lekkere cakejes, maar wat zijn dat voor cakejes dan? Heeft dat een betekenis met betrekking tot Sinterklaas? Nee, kijk, als ze hier wat voor de kinderen kopen, dan is het leuk als de ouders iets meenemen voor bij de koffie. En daarvoor hebben we deze cupcakejes. Dat is helemaal nieuw dit jaar, omdat de ouders dan thuis ook heerlijk gezellig bij de koffie wat kunnen nuttigen. En dan kunnen de kinderen rustig met het speelgoed spelen. Okay. Hey Bram, ja? die cupcakes, hè? Ja? Zijn die ook dan versierd in Sinterklaasstijl? Die, moet ik heel even kijken, Karen? Ja, dan moet je even kijken. Ja, want cupcakes, die zijn altijd versierd, weet ik. Oh, maar ze zijn niet duur. Oh. Ze zien er heel lekker uit, ja? De cakejes. Maar ze zijn maar €2,95. Voor hoeveel? Voor 2 cakejes. Oké. Okay. Dus, ja, en ze zien er ook heel lekker uit. Mm-hmm. Maar er zitten hele kleine pepernootjes op. Oké, okay, ja, nou, leuk. Dus, ja, dus het is zoiets met Sinterklaas. In Sinterklaasstijl, ja, leuk. Met slagroom, een cakeje met slagroom en hele kleine pepernootjes. Oh. En nou, het ziet er echt lekker uit. Ja, leuk. Met hoeveel personen zijn wij in de studio? Op het moment met 3. Ja, en Tony zit hier in het kantoor, hè? Ja, ik denk dat we een paar moeten pakken. Oh ja, nou, dan moeten we straks even kijken. Hé, hey, ja. En wat verkopen ze nog meer daar? Wat verkopen ze nog meer? Ik zou eens even een klein rondje lopen, Karin. Ja. Ik heb hier een Sinterklaasboek met een kafpapier van Sinterklaas. Mm-hmm. Een heel mooie standaard die in de lucht kan hangen. Met met zo'n klok eronder, die je ook wel met kerst ooit hebt. Want nou we alles toch door elkaar en het gooien, zijn die feestdagen. Zit dat er ook bij? Oh ja, dus ze verkopen zelf ook kerstspullen al. Zoals het binnen in de kasteel eruit ziet. Wat zei je, Karen, trouwens? Verkopen ze ook al kerstspullen dan daar? Nee, dat niet. Oké. Okay. Maar het lijkt wel, die klok die je ophangt, ja? Zeg maar, zo'n hele mooie volle klok. Mm-hmm. Die hebben ze nou ook voor Sinterklaas. Oh, die is ook in het kasteel? Die is ook in het kasteel, ja. Oké. Okay. Dan weet je wel wat ik bedoel, denk ik, hè? Ja, ja. Voor de luisteraars heb ik het, denk ik, al best goed omschreven. Ja, het is een mooie ouderwetse oude klok. Ja, zo eentje. Ja, dat is heel mooi. Ik weet wat je bedoelt. Uit de kamer van Sinterklaas. Het meest verkocht in onze winkel is het boek. Als het kasteel eruit ziet. Mensen die binnen geweest zijn, die herkennen dit. Hier staan alle foto's in, zoals het binnen in het kasteel eruit ziet. Met de Pieterzolder, waar de bedjes boven elkaar zijn. Sinterklaaskamer met de gouden tandenborstel. En ook de bakkerij. Kinderen mogen zelf meehelpen in het kasteel om pepernoten te bakken. Maken ze helemaal klaar en dan worden ze in de oven gedaan. En aan het eind krijgen ze een zakje mee met de pepernoten die ze zelf gemaakt hebben. Oeh, dat is wel heel erg leuk. Maar dat boekje, dat ziet er ook wel echt zo uit van goh, we beginnen in het begin. Sinterklaas staat op de voorkant. Mm-hmm. En gaandeweg het boekje, ja, zie je allemaal hele leuke fotootjes. Je ziet Americo. Van het kasteel, dus gewoon hoe het eruit ziet als je er doorheen loopt. Ja. Leuke herinnering. Maar hier staat Americo en hier staat ook trouwens een foto van het hoefijzer erbij. Oh. Weet je dat nog, dat we dat gisteren kwijt waren? Ja, en dat jij niet wist hoe hoefijzers eruit zagen. Ja, en nou staat hier de hoefijzer met de goede pinnetjes en dus anti-slipband. Hadden wij dat boek gisteren maar gehad, ja, dan hadden we het geweten wat we aan het zoeken waren. Dan hadden we het even weten. Ja. Maar die ligt dus gewoon in het winkeltje, dus de oplossing lag dichterbij als dat we dachten. Ja, inderdaad. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Ja. Hey, ja. En hebben ze ook nog cd's of zo? Hebben ze nog cd's? Met Sinterklaasmuziek? Ik was een rondje. Ja, ze hebben hier een cd'tje van Sinterklaas en daar staat... Oh, dat is van Huub. Oh, van Huub Lambert. Huub en Mars. Ja. Ja, oh, Huub en Mars. Vroeger was het Mars inderdaad. Marcel, maar dat is, die is vervangen door Bart. Oh, en zou ik je dan eens zeggen, hebben, staat onder, gezongen door Kolok. Dus die zijn net ook even geweest. Ja. En Huub en Mars. Ja, ja, oké. Okay. Ja, want dat klinkt best wel leuk. Mars is een snoepje, toch? Ja, ja, ja. Zo'n chocoladereep. Misschien maak je die ook wel. Maar dan staat het kasteel van Sinterklaas staat erop. Mm-hmm. Ja, en want dan... er is een cd, weet ik, met aparte liedjes. Door Kool ook gezongen, inderdaad. Met liedjes over het kasteel van Sinterklaas. We hebben hier altijd een tune. Hè, dat is een van de liedjes. Die wordt ook bij Omroep Brabant gebruikt. Maar er zijn ook een heleboel liedjes, inderdaad. Die gemaakt zijn speciaal voor het kasteel van Sinterklaas. Ja, die hadden wij gisteren in de uitzending gehad. Ja, heb ik gehoord. Van Kool. Nee, dat klopt. Week, oh, dat was de artiest van de week. En dat was Kool, natuurlijk. Kool ook. Het Sinterklaas liedje. Leuk idee, inderdaad. Maar de cd ziet er gewoon heel leuk uit. Is maar €4,95. Dus is ook nog betaalbaar. En je hebt gewoon een hele decembermaand. Ja, nou, geen hele decembermaand. Maar begin december heb je gewoon Sinterklaas liedjes. Ja, en inderdaad ook weer eens wat anders dan al die geëikte kinderkoortjes die Sinterklaas liedjes zingen. Is dit toch weer wat andere muziek, hè? Dit is wel heel leuk. Ja. En dit zijn ook volgens mij liedjes naar Huub en Mars en Kolok getrokken. Hè, die doen het net iets leuker. Ja, met ritme. Oh, die hebben een heel leuk ritme, hoor ik net. Oké. Okay. Dus dat is meer de tijd van nu. Sinterklaas is in de tijd van nu. Ja. Zo kunnen we het misschien gaan modern noemen. Ja, moderne Sinterklaas liedjes. Sint in een modern jasje. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Sint in een modern jasje. Ik zit ook in een heel modern jasje. Ja, joh. Want als we daar rondlopen, dan zie je mij met zo'n hele mooie moderne bodywarmer. Ja, van de Stadsradio. Ja, die ziet er wel heel leuk uit. Ja. Ik krijg er heel veel leuke complimenten op, Karen. Oké, okay, echt waar? Ja. Vinden ze hem zo mooi? Ja, ik heb er ook één. Ja, en volgens mij die spriet die je bij je hebt, dat is ook helemaal geweldig. Die valt ook wel hè? Heel erg op. Maar die prikt in iemand zijn oog ooit. Dus want ik stond net hier in het winkeltje en toen keek er ook iemand naar mij. Die bijna de spriet... die keek minder aardig. Nou, ze kijken altijd wel aardig naar mij, hoor, okay. Karen. Als je mijn microfoon in je hand hebt, dan kijken ze altijd aardig. Kijk, dat is mooi. Maar dus er is, als het goed is, een heleboel in dat winkeltje te koop. Dus ook leuk om een keer rond te neuzen. Hè? Ja, ik ben shoppen. Eigenlijk ook best wel benieuwd naar hoe het er hier aan toe gaat in de winkel. Ja. Nou, wij zijn hier met 450 vrijwilligers. Met het hele Sinterklaas gebeuren bij het kasteel. Er zijn een aantal mensen in de winkel. Die komen bij Tourbeurt hier een halve dagdeel in de winkel helpen. Het zijn allemaal vrijwilligers. De hele aankleding van de winkel wordt gemaakt door vrijwilligers. Dat is allemaal zelf gemaakt. Als u weet dat in mei, juni beginnen we hier al met de attributen te maken die hier ophangen. U ziet hier houten letters, die zijn allemaal zelf uitgezaagd en geverfd. Die worden allemaal hier ter decoratie opgehangen. Dan zijn de mensen hier die pakjes inpakken. We hebben mooi Sinterklaaspapier. Elk pakje wordt ingepakt, zo de mensen dat zelf willen. En anders hebben we tassen waarmee ze het mee kunnen nemen en krijgen ze papier mee en kunnen ze het thuis zelf inpakken. 'S Morgens komen hier de mensen naar binnen als ze in de rij staan, want dat verzacht het wachten. En als de scholen hier komen, nou die kinderen komen haast de winkel niet in, want die met scholen, ja, die hebben geen geld bij zich, dus die komen hier niks kopen. Maar ouders vinden het leuk om hier wat te kopen, terwijl ze eigenlijk moeten wachten met de kinderen. Het lijkt mij ook heel leuk. Ik moet ook zeggen dat de sfeer in de winkel ziet er ook gewoon heel leuk uit. Ja. En ook gewoon qua decoratie is het gewoon helemaal af eigenlijk. Ja, verder maken we ook, net zoals je in de winkels gewoon in de stad tegenkomt, leuke combinaties. We hebben bijvoorbeeld een mooie schaal waarin we wat kleine schaaltjes doen waar mensen pepernoten in kunnen doen. We hebben servetjes erbij. We hebben een tafelkleed erbij. Allemaal van dezelfde lijn. Oh, dat is wel heel leuk. Dus eigenlijk wil je zeggen dat je nou Sinterklaas kan gaan vieren precies in de stijl zoals je zelf wil. Ja, juist. En alles wat daarvoor nodig is, dat kunnen we hier in de winkel leveren. Ja, want als je hier een beetje rondkijkt, het is misschien wel klein, het rondje, maar er staat veel. Er staat heel veel. Maar u heeft zelf gezien, nou u hier in de winkel bent, hoe druk of het kan zijn. Elke keer als er een groep mensen uit het kasteel komen, ze gaan met 20, 25 mensen gaan ze met een wegwijspiet het kasteel in. Elke 7 minuten in het kasteel gaan ze naar een andere ruimte, daar krijgen ze uitleg. En als ze daarvan terugkomen, ja, dan loop je langs de winkel. En wat wil je dan? Je wil de winkel in. En we hebben hier leuke aanbiedingen. Prijzen worden regelmatig aangepast. Net naar als we zien hoeveelheid is. En de voorraad is. En anders kopen we weer nieuwe dingen. We hebben fototoestelletjes. Mensen kunnen hier een fototoestelletje kopen. Kunnen ze in het kasteel foto's maken. Want er zit ook blitz op. Nou, ze kunnen een totale dag voor de familie maken hier. Dat maakt het eigenlijk wel gewoon af dus. Dit winkeltje is eigenlijk dus... Slagroom op de taart. Of een slagroom op het cakeje. Ja, precies. En de pepernootjes erbij. Ja, en de pepernootjes erbij. Ja, dus het is gewoon dubbel zo goed eerst, af. Dat hebben we voor het eerst dit jaar, hè? Die cupjes hebben we voor het eerst, die slagroomcupjes. Ik denk dat ik ze daar eens even ga proberen, hè Karin? Dat vind ik een goed idee. Ik heb hier al koffie. Hé, maar Bram, ik denk dat die mevrouw helemaal op de plek staat daar, want die weet het wel te verkopen. Die weet het hier zeker te verkopen. Ja, die Ze weet het mij zo nog interessant te maken om hier nog iets lekkers te gaan halen. Ik wou net zeggen, dadelijk dan kom jij met handen vol boodschappen naar buiten. Nou, wij kunnen hier de ingang van de winkel zien, dus we zien vanzelf wel hoe jij naar buiten. Moet je me wel aanspreken als ik iets te veel meeneem? Ja, dat is goed. Hé, dan komt de Piet binnen. Oh ja, ik zie een Zwarte Piet. Ja, die komt misschien ook wel kopen. Ja, die kent iemand. Oh ja, dat is Die is gisteren denk ik op bezoek geweest bij iemand. Ja, of van vorig jaar, hè? Of van vorig jaar, ja. Ja, alle Zwarte Pieten die hier dit jaar zijn, die zijn er vorig jaar ook geweest, ja. Hè? Hé, Bram, maar heb jij inmiddels nog wel van dat paard vernomen? Nou, ik sta hier in een winkeltje, Karin. Ja? En dan moet ik heel eerlijk zeggen, hier staat ook zo'n paardje. Oh! Dus, stil. Maar nou, dit is een hobbelpaard. Een hobbelpaard. Maar dat is volgens mij een ander paard, toch? Ja, dat beweegt. Oh, dat beweegt. Toch? Een bewegend paardje. Een bewegend paardje. Als je erop gaat zitten, beweegt hij. Ja, nou, dan is het een hobbelpaard. Ja, dan is het een hobbelpaard. Maar dat maakt het ook af, want aan de onderkant heb je dus zo'n hele mooie ronding. Ja, dan dus kan hij bewegen, dan kan hij hobbelen. Oh, zullen wij eens gaan hobbelen? Ja, doe eens. Ja? Ja, wel voorzichtig, hè? Wel voorzichtig, ja, hè? Oké, wacht even, hè? Ja. Wacht even, hè? Ja? Ik ben aan het proberen. Ja, doe je wel voorzichtig, val nog niet af, hè? Ja, nee, ik val nog niet af. En er ook niet doorheen zakken, ja, hè? Ja, ik zit erop. Want je bent een beetje groot, ja? Nee, ik moet opstaan, nee. Oh. Nee, want anders, ik voel echt dat hij anders gaat breken. Ja, dus nee, dan doe dat maar niet. Nee, dus dat gaan we even niet doen. Nee, doe we niet. Nee, maar die Zwarte Piet die is ook even binnengekomen. Ja? Dat is ook wel leuk. Misschien weet hij ook wel wat hier allemaal leuk is in dit winkeltje. Oh ja. Van alles en nog wat. Van alles en nog wat. Ja, alles is leuk. De snoep, de cadeautjes, de posters, de stickers. Er komen hier ook pakjes vandaan die bij de kinderen in de schoenen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Of mag je dat niet zeggen? Dat kan ook. Niet zeggen. Oei oei. Karin, hoor je dat? Ik hoor het, ja. Ja, dus misschien komen er hier ook wel pakjes vandaan die vanavond in de schoen liggen van de kinderen. Ja. En dat maakt het ook wel heel erg leuk. Dus dat betekent, als je naar het kasteel van Sinterklaas bent geweest en je ziet in dat winkeltje iets leuks, dan zou je dat ook kunnen vragen. Weet je wat ik net heb gezien, Karin? Nou? Ik heb mijn naam op een pakje gezien. Echt waar? Jouw naam? Mijn naam. Oeh. Ja, ik ben heel stiekem geweest. Oh. Moet ik wel even zeggen. Oh. Ik ben in de pakjeskamer geweest. Echt waar? Ja. En? Dat was eigenlijk wel, ik was eigenlijk op zoek naar hoe dat kan met dat paard. Ja. Dus ik dacht, misschien hebben ze wel iets ingepakt. Ja. Waardoor die niet meer kan bewegen. Of hebben ze misschien het voer ergens verkeerd ingepakt. Oké. Okay. Dat weet je niet. Maar toen was ik een beetje aan het rommelen. En toen zag ik mijn naam erop staan. Dus je kwam gewoon een pakje voor jezelf tegen? Ja. Goed, hè? Ik ben echt benieuwd, want het was een heel groot pakje, Karin. Oeh, spannend. Leuk, hè? Maar je hebt het toch niet stiekem gekeken, hè? Ik heb het niet stiekem gekeken. Nee, dat moet je niet doen, hè? Nee. Maar ik heb wel, ik sta in één keer buiten. Ik wou zeggen, jij staat buiten, ik zie jou daar. Kijk eens wat ik heb. Wauw, cupcakes, lekker. Nou, ik denk dat we ze even gaan proberen, Karin. Dat is goed, ondertussen ga ik even verder zoeken naar een paard. Ja. En dan zien we dat dadelijk wel eventjes. Dat is goed, ja? Oké. Tot zo, doei. In het kasteel van Sinterklaas in Helmond is steeds iets aan de hand. Stadsradio Helmond, live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond, veel gezelligheid voor groot en klein. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you.

Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaudrons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains. Ja, en we zijn weer eventjes live contact aan het maken met Bram. Ja, en volgens mij is dat gelukt, Karen. Ja, ik hoor geluiden op de achtergrond. Ja, dus het live contact is gelukt. Ja, de draaimolen. Hé, maar Karen, ja? Ik heb gewoon heel, heel slim gedaan. Ja. Want ik dacht, we zijn wel aan het zoeken, mm-hmm. Maar waarom gaan we het verder zoeken dan het nodig is? Je hebt het aan het paard zelf gevraagd. Nee. We zeggen, want ik heeft geen antwoord. Ja, dat heb ik wel geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar ja, toen kwam er niet echt veel uit. Leef dus, stil. Ja, het was ook... Oh, toch dat, wel? Ja, dat hoorde je. Ja, ja. Dus hij leeft nog wel. Ja. Maar ik dacht, waarom zou ik niet eens even naar de eigenaar gaan van de draaimolen? Nou. Misschien weet hij het wel. Nee. Nou, en die wist het. Die wist het. Ja. Want was weet je wat het was? Nou. Het paard. Ja. Wel heel graag weg. Dus die rende steeds van de draaimolen af. Dus ook een soort Americo. Maar ja. hij rende dus zeg maar steeds weg. Ja. En dat was niet de bedoeling, want dan gingen de kinderen erop zitten. En dan moesten ze in één keer in de volgende stad ergens gevonden worden. Want daar was een paard pas uitgeput. Oh, vandaar. Dus, en nou hebben ze hem gewoon vastgezet op die draaimolen. Ze hebben hem gewoon vastgezet op de draaimolen. Weet je wat ik nou zo bijzonder vind, hè? Nou? Want eigenlijk zien we nou een hele doodgewone draaimolen. Ja. Ja, er is niks aan te zien. Maar als je nou eenmaal dit verhaal erachter kent, dan weet je hoe bijzonder dat die paden zijn. Ja, die zijn dus echt bijzonder. Ja, dus die... en daar hebben wij dan toch wel mooi weer zo'n speciale draaimolen bij het kasteel van Sinterklaas. Ja, een speciaal kasteel ja. Moet met een speciale draaimolen. Ja. En er is hier zoveel speciaals, dus... Ik vind het helemaal geweldig, Karen. Ja. Weet je dat? Nou. Ik vind het echt leuk. Ik vind het ontzettend slim van je om daar gewoon aan de eigenaar van de draaimolen te vragen. Dat ten eerste. Echt heel goed. Ja, en, ik heb misschien toch meer hersenen als wat ik denk dat ik heb, hè? Als jij denkt. Ja, ja als jij denkt. Ja, als jij denkt. Nou, ja, dat kan je op twee manieren oppakken. Ja, ja. Precies. We houden het in het midden. Hé, hey, en nog bedankt voor die cupcake, hè? Want ik heb hier heerlijk koffie zitten drinken. Echt lekker, met hij is wel heel erg zoet, maar ja. Wel ontzettend. Glazuur sprong van mijn tanden aan. Ja, Leslie die heeft nou een kunstgebit, maar... Ja, had ik al, ja. Die had hij al. Maar zit hij er nog wel in? Zijn kunstgebit, ja. Volgens mij wel, want hij slist niet. Oh. Anders gaat hij hier spritsen. Ja, nou wordt het wel weer erg plat allemaal. Misschien moet hij dan met mij samen op de draaimolen gaan. Dat hij dan even wat duizeliger wordt. Dan slist hij misschien niet meer. Oh ja. Dan begin ik te spugen. Ja, of je meegaat op de draaimolen, Leslie. Nee, niet echt, nee. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ga nou in de politiewagen zitten. Oké, nou, dan doe je best. Ik hoor de toeter al. Ja, dus ik moet er echt snel op gaan. Want anders dan rijdt hij aan. Ja. En dan kom ik in Eindhoven aan. Oké, okay, en dan roepen we je daar wel weer vandaan. En dan ga je me weer lekker naar huis lopen. Of zo. Dat lijkt me... Ja, dat lijkt me... Sturen we hem weg bij Piet. Oeh, hij gaat draaien. Oh, nou, heel veel plezier. Dankjewel. En ik spreek jou zo meteen nog even, want dan vind ik het wel gezellig om samen nog even de afsluiting te doen. Ja, dan kom ik zo meteen naar jou toe. Oké, zie je zo. Tot zo. Thank you. lotje, een lotje. Uit de loterij kan je iets heel bijzonders geven. Als het geluk je tegenlacht, je wint een grote prijs. Beland je snel en onverwacht zo in het paradijs. En krijg je dan de jackpot er nog bij. Dan heb je echt een lotje uit de loterij. La la la la la. Istanbul. We spelen graag met eurotjes, maar meer met ons gevoel. Wat valt er dan een grote prijs op dat gelukkig lot? Dan raak je van de wijs van zo'n enorme pot. Een lotje, uit de loterij verandert soms je hele leven. Een lotje, uit de loterij kan je iets heel bijzonders geven. Als het geluk je tegenlacht, je wint een grote prijs. Beland je snel en onverwacht zo in het paradijs. En krijg je dan de jackpot er nog bij. Dan heb je echt een lotje uit de loterij. La la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la la. Een kansje wagen op zijn tijd zit mensen in het bloed. Het beetje geld dat je verspeelt doet anderen weer goed. We zoeken met z'n allen naar een klein beetje geluk. En als we dat dan delen, dan kan het niet meer stuk. Ja, ho, oh, hier stoppen met die Polonaise. Het is net Polonaise, hè, Bram? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik kwam hier binnen en ik dacht, ja, ik ga die Polonaise gewoon inzetten. Ja, gezellig. Leslie voorop, jij achter mij. Hè, het gaat helemaal goed. Door die directieketen hier. Ja, dat is leuk. De hele directie doet ook al mee. Ja. Dus dat maakt het ook al erg leuk. Ja, de hele directie en de hele keten. De hele keten. Maken wij er een keten van. Ja. Oei, oei. Hé, hey, Bram, maar het zit er alweer bijna op. We hebben het alweer gehad. Het was leuk, hè? Het was net als andere dagen weer helemaal geweldig eigenlijk. Ja. En ik verheug me namelijk op aanstaande woensdag. Ja, want dan zijn we er weer. Dan zijn we er zijn weer. Zijn jullie er woensdag weer? Wij wel. Jij ook? Oh, mijn god. Ja, ik ook. Dan moet je het weer met ons doen. Moet ik het weer met jullie doen? Het klinkt wel echt zo van, zijn ze er dan alweer? Ja, precies. Die grijze haren. Nee, we gaan er een mooie uitzending van maken, jongens. Dat vind ik ook. We maken het hartstikke gezellig. Absoluut. En als er maar geen keekjes meer komen. Die voor je iets te zoet, hè? Nou, ik zou andere. Dat Pilske? Dat Pilske. Ja, dat, dat is vanavond, hè? Na de kerk. Ja, dan gaan we naar de dan kerk. Naast de kerk. Naar de kroeg. Ja, precies. Naast de kerk, hè? Dat is altijd, hè? Café de Buren. Dat is ouderwets, hè? Van de kerk naar de kroeg, hè? Ja, precies. Zo hoort dat. Dat gebeurt best nog vaak, eigenlijk, hè? Je hebt de bekende drie K's, hè? Kerk, kroeg, kerkhof. Ja, in die volgorde. Ja, liefst wel. Oké. Maar ik weet niet hoe lang we nog hebben. Volgens mij niet zo heel lang meer. We gaan afsluiten. Ik zou zeggen tot volgende week. Woensdag, dan zijn we er weer. En zaterdag en zondag natuurlijk ook weer. En de hele Sinterklaastijd. Er gebeurt hier van alles. Ik bedoel, ze hoeven niet alleen maar woensdag en zaterdag en zondag te luisteren. Nee. En ik zou gewoon de dinsdag, de donderdag en de vrijdag zou ik gewoon heel gezellig hier naartoe komen. Het is hier hartstikke gezellig. Je maakt hier van alles mee. En wie weet wat wij volgende week weer meemaken. Tot ziens. Doei. Tot dan. Elke keer voor van mijn